عنہونا روایت تے قال وائی دے کان معاذ بن جبل و معاذ بن جبل لذی اللہ عنہ یسلی مزبے کولو مان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ السلام سرا سمیاتی بیا براتلو فیا ام قومہو نقوم تب امامتی ورکولا ال تب مزو کن بیا براغے و قوم تب امامتی ورکولا فسول لیلتا مان نبی صلی اللہ علیہ وسلم علیہ شاہ نو موز کړیو یو شپد نبی علیہ السلام سره د ماسوتن ثم اتا قومه بیا خپل قوم تر اغلو فامهم ناغیت امامتی ور کړیو نو فافتتها بسوره البقره د سوره فاتحه نه پس سوره بقره شروع نو فنهر فرجل رو ګرځي دیو سړی د موز نفسلم سلام ګرځولو او ثم صلى وحده او ځان له موز کو غصه شو یو سړی اغور پس زر زر سلام وکړ رسول الله او دام ته یوازې موږ او لاړ کوړه فقالوا له ذي خلق ورته وي انا فقت يا فلان ثم منافق شو فلانيا جمع دې پرې خو ځان لمنځونه کې قال لا غوين والله قسم لي بالا ولا اتين رسول الله صلى الله عليه وسلم وي قسم په خده منافق شوي ني او خامخازب ازم رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم تا فلا اخبرنہو نو دی خبری خبردارے بولو ارکوم نو چوئی پیر سے پغیبو پوئی گی نو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سنگا نو پیدو یو جماعت مدینہ منور را یو جماعت کی دا اللہ حبیب دے بلکہ صحابو موسکے نو چی حاضر ناظر دے او پغیبو پوئی دے او پگوتا تورولو کی ورطا غلق کاری نو بیا ورطا اولی نخ کاری دے ویزو بولا خبر ورکو نراغ دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال بیوی یا دا اللہ رسولا انا اصحاب نوازح بی منگ خاوندان یو نوازح نوازح جمد دا نازحتن او دا غوخ لوئی چی پاغی بانی کجوری اوبکے فصل پی اوبکے ارٹ کی کے بوکی پی روباز وی منگ خاوندان یو دا غوخانو چی طول رس فصلون اوبکو کجوری اوبکو نعمل من نهار منتول و رز عملو کو و این معاذن سلما کلشا او معاذ رضی اللہ عنو تاثر دما ستن مزو کی سماتا قومهون بیا قوم تراشو مستڑیو ففتح بسورت البقرا نبیارات سور بقرا وی دما ستن پا مزو فاقبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم را متوجیش نبی علیہ السلام معاذ رضی اللہ عنہ تا او سخت غصے ور تو فرمائلا فقال یا معاذ افتان انتا وی اے معاذ افتان انتا تد دن خلق متنفر کے خلق د دن بندے خلق پا فتنہ کیچے مقصد دیدار چے خلق د جمع مزبدو گنی اقرا والشمس وضحاها ویدا لنلن سورتون لولا والشمس وضحاها دارنگی سور دوحا لولا دارنگی واللیل اذا یغشا وسبح اسم ربک الاعلا ویدا سورتون لولا متفقنا لے دا خوب دی که دا مسئلہ رالا چه مختدیانو تدائی مناسب مزبکی دانا چه غریبانان سکری دی او طور تدور او گدو گدموز کے چه خلق دے جمع نبندے بل حدیث کی اوغت مسئلہ دارا چه معاذ رضی اللہ عنہ یو ظلب دماغ خطن موز دا اللہ دا حبیب سرے اوکو دو دوبارہ بے سنگا قوم لے امامتی ورکولا دا مسئلہ اختلافی دا امہ و پومنس کی امام شافعی رحمت اللہ علیہ و یو سڑی کے امامت فرض موزو کو نو دا دوبارہ چی کئی نو دا خود دا نفل لے نو وی دا فرض کون کی اقتداد دا متنفل پسی سیدہ دا دا آغی پو مسلک دا حدیث او آغی بارہ کسی اشکال نشتا پا خبر ورسی دے کنا دا شوافی او دا مسلک دے چه دا نفل کون کی پسی دا فرض کون کی اقتداء دا درست دا دا دا غی دلیل لے احناف علماء دا ای مذہب دا دے چه دا فرض کون کی اقتداء دا نفل کون کی پسی صحیح ندا نو آغی دا پارا نور دلائل لی او دا دی حدیث نا آغی مختلف جواب نا کئی بھی گئی پا خبر بات دا احناف مسلک دا دے چه دا مفترض چی او سڑے فرض کئی نو د د دا سے امام پسی موز درست ندے چی اغا نفل کئی وان البرا او دا حضرت برا رضی اللہ البراء او ده البراء رضی اللہ عنہ نے روایت تیرے فرمائی اور اذن میو د نبی علیہ السلام نے قرؤ فی العشاء چې د ماخوتن په مسکی قران لستو و تین و زیتون ور په دې سورتونو باندې مسکړه و ما سمعت احسن صوتا منه و ایمان دې اوریدلی او تنا چې دا غدې ډېر خیستا आवाज وی دا الله د حبیب مقابله کې نو سمو خیال لے چیدہ اللہ کتاب وی لستن کے دا اللہ حبیب وی نو دا آغی بسور اخوان وی زکر صحابی وی مادا سے خیستا آواز دشاوری دلینے متفقن علیہ ور پاول رکات کی دا اللہ حبیب سورہ تینو لستو او یو حدیث کی راغلی چی پدویم رکات کی سورہ قدر لستو انہا انزلناو فی لیلت القدر وان جابر ابن سمراد جابر ابن سمراد رضی اللہ عنہ نے روایت تے فرمائی چون نبی علیہ السلام اقرو بالفجر چلستو بید سبا پموس کی بقاف والقرآن المجید ونحوها او ددیغن تی سورتنا وکان صلاته اوب مزد نبی علیہ السلام بعدو پس د مزد سبانا تخفیفاً اغه کې به تخفیف او سانتیا به اې د سبا مزبه وګت کولو او د سبا د مصفه مقابله کې نور منزلو کې قرت بد الله د حبيب داغه نه بکم ماسوخین کې بلاغه نه کم او مازیګر کې بلاغه نه کم او ماقام کې بلاغه نه کم او عمر ابن حریث رضی الله تعالی عنہ دا قریشی صحابی دی او صحابی صغیر دا اللہ دا حبیب پا زمانہ کی ددو عمر ورکیو ددنا اتل سا حادیث منقول لی دا نبی علیہ السلام لی دلے دے داغین روایتنا وری دلی او نبی علیہ السلام تبرکن ور تفسر لا سراخ کلے ودعا لہو بالبرکا او دلے دا برکت دعا کرے وا دا دا خیر او برکت زمانہ و معشومان بخلق راوستل چه ده سید البشر مبارک لاس دا آغی پسر او پا بدن راکش اولماء لکلی چه نبی علیہ السلام کل وفات شو نو دا عمر ابن حریث رضی اللہ عنہ دول اسکال عمرو آتل سا حادیث ددوین منقول لی دے اخر کی پکوفہ کیو اول تے اوکور جوڑ کڑو اسے دو او دلا د زیاد د طرف نا د کوفی امارتم ملاو او د په کوفه کې په پینځم اتیایمه هجری کې وفات شوه ده حضرت عمر ابن الحریث رضی الله عنه نو روایت ته انه چې بشک د چې سمع النبی صلی الله علیه وسلم داوری دلی دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم نا یقرأ فی الفجر چلو استوی په مزد سبا کې واللیل اذا عصعصا یعنی سوره تکویر اذا الشمس كورت تا ټول سورته د سبا په مسکی وی رواه مسلم د دې حدیث روایت امام مسلم رحم الله کړه سوره تکویر تلاوت د الله حبیب د سبا په مسکی کول واي دا عبداللہ ابن صاحب رضی اللہ عنہما نے روایت تے گورا والد او بچے دوار صحابہ دی عبداللہ رضی اللہ عنہ و صاحب رضی اللہ عنہ دوار صحابہ اکرام دی او ددد دا بچے عبداللہ داد مکی والو قاریو مکی والو طول قرآت ددن از دکڑے امام مجاہدم قرآت ددن از دکڑے او مات بمکہ سنة 62 قبل قتل عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہما دے پا مکہ مکرمہ کی بیا وفات شئے دا حضرت عبداللہ ابن صاحب رضی اللہ عنہ نے روایت تے دے فرمائی وَيْسَوَلَّ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَا صُبْحَا مُسْكَرَو مُنْتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَا صُبْحَا بِمَكَّةَ پا مکہ مکرمہ کی او داد مکی د فتح په وکی لکه روایت د نسائی شریف کې راغلی دا چې مکه فتح شوه نو الله حبیب د سبا مشکورو فاستفتح سورة المؤمنين نو سورة مؤمنون شروع کو اللہ حبیب پا مشکل استو چه قد افلح المؤمنون حتی جاء تردی چه دا اللہ حبیب را رسید لیو ذکر موسیٰ و حارون علیہم الصلاة والسلام آغا ذکر دا موسیٰ و دا حارون علیہم الصلاة والسلام تا لکه سوره مؤمنون کې وي ثم ارسلنا موسی واخاه هارون دې زلر ورسید او ذکر عیسی یاد راوی شک دے ویا ذکر دی عیسی علیہ السلام تر ورسید ال ته فرمای و جعلنا ابن مریم و امه آیه اخذت النبی صلی الله علیه وسلم سوالتن نیولیو نبی علیہ السلام لر ٹوخی اے ٹوخی پیرا رہے لگزنی وقتی غار بندشی او قیرت سرینشی کولی ٹوخی را رہے نفرک آد اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم رکو تلارو اسم طریقہ دادا وئی کہ امام دمر قیرت ویلے چی غفر از واجب غار پی خلاص را او دا سی سخت ٹوخی را رہے یا تکلیف را رہے نو خامخا خلق دی فتح ورکول مجبور کینا بلکہ رکو تا دلاش دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرکان رکو یکا دا اللہ حبیب رکو کا دام دی دلیل لے دا یو مسئلہ دا چی یو سورت نبی علیہ السلام نمگڑے ویلے لے کنی رہے گئے نگر سور مومنون نمگڑے ویلے شو اگر چی دل تا اوزرو پرسو تراروان نی بعض اوقاتو کی نبی علیہ السلام سورہ آراف ویلے نیم پا یو رکات کی نیم پا بلکی حضرت امیر المومنین ابو بکر رضی اللہ عنہ وید سباب مسکل قول نطول سورہ بقرہ بے پکی ہوئی نیم پا یو کی نیم پا بلکی دا اخل کو عجیب شانو اپلم قرآن خنور کولو اوریدن کیم تنگی دلنا نن پا دکان کی جسار نے اسڑے ناسی تر ماخام نستڑے کی نتنگی یو سړی کې پټی کې لګیا یا بل سکار کوي او کې امام یو دعا یا تنه سیوا وي نو بس بوج ته راځي یعنی دین په موږ ذهني بوج راوړي سوره بقره به وی دا تقریبا دونی می پاره را ابو بکر رضی الله عنه نیمه په یو کې نیمه په بل کې نو دا دې خبرې دلیل لې چې یو سورت لګی سا یو رکعت کې وی لګ بل کې وی دا سند الله د حبیب نه ثابت رواه مسلم ذی حدیث روایت کړی دی امام مسلم رحمه الله وابی هريره رضی الله تعالی عنہ او نن بس دا امامان غریبانان داسې دین کمزوری راغلی کنه یو په لید خلق اوس پکواله داسې مالدار خلق وای او امام غریب به پریشان نه دا سره مدد نه کوي سپکاوه به کوي دیر زوال را روان دی ار طرف نگو را لکه یو طرف لکه یهود و نسوارا دین ختمی نو بل طرف لبس دو علماء و بان دائره تنگی حتی خبره کشل خلق بلی ملامت کئی پس اونو بلی مثال پتور مقتدیانی استاد اس قسم ستا پوس نکئی بس صرف دی بیزتی و دی بی حرمتی دی امامان لپار دی وعن ابی حریرہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت تے قال نے فرمائی کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم و نبی علیہ السلام یقرأ فی الفجر چلستو بے دسبا پا مسکی یوم الجمعہ تے پرزد جمعی بانے بے علف لام میم تنزیل علف لام میم تنزیل چھے وشتم پارک دے علف لام میم سجدہ چورتوئی رکعت الاولى پرکات لمبنی کے وفی الثانی او پدویم رکعت کی دی جمعی پا مسکی حلقا علی الانسان سور دہر بے لستو متفقن علیہ اگل تا مرقات لکلی چی پکار دے چی کل خلق پا دی عملو کی لگا دلتی لکلی چو وی بعد عوام کی دلری چو وی دا سبا مس پا مذب دش امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے دری رکعت دری وی دا اولی ایسے تا دا جمعی پر مرقات دیدے کم اللہ علیہ تاری رحمت اللہ علیہ ذکر کری وی پکار دارے چی پدی عملو شی زکا شوافی پدی عمل کئی نو ای احنافو کی دا باز عوام ادا کی دا چی دا شوافی او پنیز دا سبا دری رکا تا دی نو ای بل امی ورطوی چی نا دا جمعی پر دری رکا تا کئی واسی دو رکا تا کئی دیگئی تا خبر با نای چې ته امام په سجده کې لیدل نه ویلې درم رکعات جوړ کړي نو چې خلک دومره د سنت سره ناشنا دي چې سجده د رکعات جوړي امامانو له پکار دي چې کله نا کله په فرض منځونو کې آیات د سجدي وای چې خلکو له پته لګي دغه په خبره وو نو په کلی کې خپل یو می سره لاړو چې ته لګل نالته د جمعې پر ورځ ته امام حرم شریف کې لیدې ویلې خلکو له وی قسم در لکم چې سبا درې رکعاتونه کوي دغه خبره وو دا امر قاسم لیکلي دا الله حبیب صلی الله علیه وسلم د سبا په مسکی دا سنت دا کول پکاره وره کله بوډاګان داغي طریقه دا قران سم سم وای خلق زر زر وای نو بوډاګان باندې ډېر بوج رانی شي سنت به مداشي او د بوډا سم شي دا غ حال به مداشي امامانم د سنت خیال نه کوي چې رقم مسنونه طریقه دا متفقون علی وان عبد الله ابن ابي رافع دا حضرت عبد الله ابن ابي رافع رضی اللہ عنہ نے روایت تے عبید اللہ ابن ابی رافع دا مدنی دے او دا دا اللہ دا حبیب غلام وزاد کرے مدنی او دا ابی رافع چون دا دا اللہ دا حبیب غلام او دا عبید اللہ دا بچے دے دا پا سقو تابعینو کرے دا عبید اللہ ابن ابی رافع رحمهم الله ان روایت تقال واید استخلف مروان خلیفہ جوړ کړو د ځان نرستو مروان ابو هريره رضی الله عنه علی المدینه تی په مدینه منوره وانی وخرج الى مکه مروان په خپل مکی تلاړو فصلى لنا ابو هريره الجمعه نو مسکلو مونتا ابو هريره رضی الله عنه د جمعی مز کولو فقرا سورۃ الجمعہ نلستو مونتا سورۃ الجمعہ فی سجدۃ الاولى پاول رکعات کی وفی الاخرہ او پاخر رکعات کی لستو اذا جاء المنافقون سورۃ منافقون لستو فقال به فرمایلی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ما اريد لي رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم يقرا بهما يوم الجمعہ چدا دوار سورتونه به کلنا کل لستل پرز د جمعې په مسکی رواه مسلمن د دې حدیث روایت کړی امام مسلم رحمه الله د حضرت نعمان ابن بشیر رضی الله عنهما روایت ته قال وای ده کان رسول الله صلی الله علیه وسلم او رسول الله صلی الله علیه وسلم یقرأ فی العیدین لستو به د دوار اخترونو په منځونو کې وفی الجمعہ او د جمعې په مسجد کې پاول رکعات کې بسبح اسم ربک الاعلی سورہ اعلی به پاول رکعات کې لستا او په دویم رکعات کې وهل اتاک حدیث الغاشیہ قال صحابی فرمائی نعمان ابن بشیر رضی اللہ عنہ و اذا اجتمع العید او کله چې بدا اختر مز راجم شو جمعہ د جمعې ورځ به مو او د اختر ورځ به مو او اجتماع العيد والجمعه في يوم واحد کله چې برا جمع شو اختر او د جمعې ورځ په یو ورځ کې نو قرا بهما في الصلاتين په دواړو منځونو د جمعې او د اختر کې به دا دواړو سورتونه لوستل رواه مسلم د دې حدیث روایت کړی د امام مسلم رحمه الله وعن عبید الله ده حضرت عبید الله رحمه الله نے روایت سے دا عبید الله ابن عبد الله ابن عتب ابن مسعود الحزلی نے امام نے تابعی دے او پستر گوندو او یو پاغ فقہا او د مدینی کې دی وو مشهور فقہا او د مدینی طیبی یو پکې دام دے او دار شاعرمو او ډیر لوی عالمو یو د فقهاو نه ده او دنا بخل کو فتوی غفتی عالم او فاضل او اید بعضی علما لیکلی وای د صحابه او نفس زمون دی دور پوری حافظ ابن عبد البر وای وای د صحابه او نوال زمون د دور پوری داس خل شاعر او فقیه نه ترشه او دے پچورن میں بازی وی پاٹن میں سو کوئی پننن میں ہجرائی کی وفات شوئے دا حضرت عبید اللہ رحمہ اللہ نا روایت تے دے فرمائی چے عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ سال ابا واقد اللیسی تپو سکڑیو دا ابو واقد اللیسی رضی اللہ عنہ ہونا دا ابو واقد اللیسی قدیم الاسلام نے او دا خود دو کنیه دا نمی سو نسو کوئی حارس ابن مالک او سو کوئی حارس ابن عوف او سو کوئی عوف ابن الحارس دے پا مدینی والاو کرے او بیا پا مکہ مکرمہ کی اوکال دے رو او بیا پا مکہ کی وفات شوئے لہو سبعتو و عشرون حدیثا ددائینا ویش احادیث من کول لی ویش احادیث تی من کول لی ویمر رضی اللہ عنہ دا ابو واقد اللیسی رضی اللہ عنہ نتپوس کرے ما کان یقرو بیہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سو حغا چلو سطلب کول پاغی سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الابحاء والفطری پلوی اختر کی او پوڑو کی اختر کی ویدوڑو کی اولی اختر پموس کے بعد اللہ حبیب کم سورتو نلستم نو ایدا گورا دا تائید دا پارا او زیادتی اسوک دا پارا ورنہ دا دغ صحابین عمر رضی اللہ عنہ دا اللہ دا حبیب سر بڈیر پا حرزے کی موجودو فقال دی صحابی ورتوی اقرو فیہما لستو بے پدی دوارو کی بقاف والقرآن المجید او وقت ربت الساع سورہ قمر بے لستو سورہ قاف بے لستو پاول رکات کی او پدویم کی بے وقت ربت الساع وانشق القمر سورہ قمر بے لستو ندا مختلف سورتنا پوڑو کی اولو اختر کی دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دستی رواہ مسلم دی حدیث روایت کرے دے امام مسلم رحم اللہ وعن ابی حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ دا حضرت ابو حریر رضی اللہ عنہ نا روایت تے دے فرمائی چھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرا فی را رکھت الفجر لستیو پدوا رکاتنو دا سباد سنتو کی قل یا ایوہ الکافرون پاول رکات کی وقل ہو اللہ وحد پدو امرکات کی رواہ مسلمن وعن ابن عباس انداب حضرت عبداللہ ابن عباس وعن ابن عباس انداب حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہم عن روایت تیرے فرمائی ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقرو فی رکت الفجر چلستو بے پاغد و رکاتو دو سنتو دو سبا کی پاول رکات کی دو سورہ فاتحینہ دو سورہ بقرہ دو آیات بے لستو اے یو سل شپک دیر شم آیات پہ قولو آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و الاسباط وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ وما اوتی النبیون من ربهم لا نفرق بین احد منهم ونحن له مسلمون پاول رکعت کی بے دعوے دا سبا پا سنتو کی کھلا نا کھلا او پدویم کی بے واللطیف آل عمران اغا آیات مبارکہ بے پدویم رکعت کی دا سور فاتحی نفس وی چی اغا پا سور آل عمران کی دے قل یا اہل الكتاب تعالو الى کلمت سوائم بیننا و بینکم اللہ نعبد الا اللہ ولا نشرک بیہ ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله فان تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون رواه مسلم نتاسم پدی عمل کوئی پاخترونو کی جمعو کی ددی سنتو لحاظ پکار رہے الفصل